preciosa. Ahora que estamos los dos, acompañando el silencio que vino este encuentro entre tu voz y mi voz. Quisiera no equivocar la ocasión. Busco palabras perfectas entre mi conciencia, lo que está en mi razón. Y cuanto más y más y más intento romper el hielo, miro tus ojos frente a mí, brillando como un caramelo. Y quiero dejar de ser, de estar, y pido a Dios que separe el tiempo. Ay, entonces suspiras, te toco y muero. Solo quiero mirarte y olvidar el pasado, reducir el espacio entre tu piel y mis manos. No digas lo siento, no existe lamento. Quiero todo, todo para mí. Te confieso que quise y no pude olvidarme de tu dulce sonrisa y tus pequeños detalles. Llegado el momento, no existe lamento. Y quiero todo, todo para mí. Tú y yo, dejemos atrás la batalla, colguemos las armas y bandera blanca. Pa'l corazón, mira, seguro, seguro que no saldrá bien la ecuación. No, no, porque el amor no es perfecto, y es que lo perfecto no le agrada a la pasión. Y cuanto más y más y más intento romper el hielo, pierdo la gravedad y siento por segundos que me caigo al suelo. Y siento que es verdad y que la ley de Newton no se equivoca. No se equivoca porque suspiras, te toco y muero. Solo quiero mirarte y olvidar el pasado, reducir el espacio entre tu piel y mis manos. No digas lo siento, no existe el lamento. Quiero todo, todo para mí. Te confieso que quise y no pude olvidarme de tu dulce sonrisa y tus pequeños detalles. Llegado el momento, no existe lamento. Quiero todo, todo para mí. Mira que n'és de bonica aquesta cançó que ens porta en Beatriz Luengo al costat d'en Jesús Navarro. És la versió de l'àlbum, es diu Leiden Newton, del disc Vela i sus mosquitas muertas. Una molt bonica composició que aquí a Musicòpolis us l'hem portat amb aquesta peça, que la composició ens la portava l'Amet Barroso. Rafael Corbí, Musicòpolis, 30 minuts, actualitats musicals com Pushy Parents, Secret, Secret. Thank you. Pusher Vance amb aquesta cançó Secret de l'àlbum del mateix nom. Ens arriben des de Suècia, enregistrament fet a Estocolm amb banda del Devil, Daniel Johnson i Roger Gunnarsson a la composició d'aquesta peça que acabem d'escoltar. Tenim música del país també. Aquesta peça que escoltarem a continuació es va enregistrar a Caldes de Montbui, Josep Tió, la composició d'una fantàstica cançó de Glissando. És una de les formacions capdals ara mateix dins en la música del nostre país. La peça es diu Camins. La cançó de Sopa de Cabra versionada per Glissando, la cançó original d'en Josep Tió, amb l'àlbum Ermites, Cançons i Com somiar amb meteorits roses, ni més ni menys, aquest és el títol que li hem posat. De Glissando, el retorn a l'actualitat musical d'un duo famosíssim, especialment als anys 80, germans que sempre discutien i sempre ens portaven cançons que, especialment en segons quines emissores, sonaven moltíssim. Des d'Argentina, Estamos Todos Locos, Francisco Galán a la composició, així es diu l'àlbum, així es diu el single. me tienes aburrido con tu vacío existencial. Ya solo me hablas por el Facebook y yo no sé ni usar el fax. Puedes decir lo que quieras, me voy a mi cuarto a ver la novela. Duerme con tu madre, duerme con tu abuela, a mí me da igual. Habla con tu psicoanalista, está cobrándote de más. Si estamos todos locos, locos, locos, ¿quién nos puede criticar? Si estamos todos locos, locos, locos, ¿para qué vamos a de operarse? Ya no la reconozco más. Si no termina con el botox, no va a poder ni masticar. Habla con mi cirujano, con tus caramelos ya no funcionamos. A ver si él te puede echar una mano que me haga alegrar. Esto parece gran hermano, no nos salva ni Doctor House. Si estamos todos locos, locos, locos, ¿quién nos puede criticar? Si estamos todos locos, locos, locos, ¿para qué vamos a cambiar? Si estamos todos locos, locos, locos, passa tant si va. Tan estúpids que ens deixem enganyar, comprarien el món sencer si es poguera pagar amb retor. Tan imbècils que es creien errants, televisión, el que digo él será el mío. Tot es tracta de no pensar molt, on està el cervell i on està el saber dir no. Si et descuides estàs al carrer i ningú té la culpa, no passa res. Mil mentides fan veritats i els que manen mai tenen fam, i potser avui els aniré a votar. Tan estúpids que es deixen enganyar, compraríem el món sencer si es poguera pagar el retard. Tan imbècils que es creien errats, sempre quisquen televisió, el que diu el serà el millor. Tot es tracta de no pensar molt, on està el cervell i on està el saber dir no. Haig de confessar que m'han sorprès i encantat aquesta formació que ens arriba des del País Valencià, des de Castelló de la Plana. Són els Tan Estúpids, des de l'àlbum del mateix nom, ens portaven la cançó que també s'ho diu, Tan Estúpids. És una excel·lent mostra de la música que es fa cap a València, Castelló de la Plana, aquesta fantàstica cançó que acabem d'escoltar amb Floyd Nata Records, que és la companyia que ens els porta. Els Tan Estúpids, teniu-los, sens dubte, al vostre costat, en la seva música. Cristian Castro, el disc Mi Amigo el Príncipe, la composició de Manuel Alejandro, és Lo Dudo. Anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo. Pero lo dudo, conmigo te decías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Está esperando, anda y ve, no lo hagas. más por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo. Anirem acabant aquest segment de Musicòpolis que ens ha portat novetats i excel·lents cançons a càrrec de Beatriz Luengo, en Jesús Navarro, els Fushy Parents des de Suècia, els Glissando, versionant a Sopa de Cabra, Pimpinela, els Tan Estúpids des de València, Cristian Castro, l'acabem d'escoltar amb aquest Lodudo, i finalment una cançó que originalment ja el mes de juny del 2011 sonava amb emissores americanes de música country, que després es ven al món com música pop i que a l'octubre d'aquest mateix 2011 sortia com a senzill a nivell internacional. Estem parlant de la cançó de l'Home We Own Tonight a càrrec de Lady Antebellum, trio format a Nashville l'any 2006. Charles Kelly a la composició del tema Just a Kiss. Lying here with you so close to me, it's hard to fight these feelings when it feels so hard to breathe. I'm caught up in this moment, I'm caught up in your smile. watching the fire burning so bright. No, I don't wanna